राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 1952 तदनुसार 29 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम स्थिति से अपने को संतोष नहीं है, तो संतोष नहीं है इसे एक बात सिद्ध होती है, ऐसी अवस्था है जो संतोष हो जाता है, हो सकता है। जैसे भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ है, जैसे प्यास लगती है तो पेय पदार्थ पीने लायक कोई चीज है। ऐसे हमारे में कमी मालूम होती है तो कमी की पूर्ति है, अगर पूर्ति न होती, पूर्ति का कोई साधन न होता, पूर्ति कोई वस्तु नहीं होती, पूर्ति कोई परिस्थिति न होती तो अपूर्ति दिखती नहीं, अपूर्ति दिखती है सिद्ध होता है। प्यास लगती है सिद्ध होता है जल है, भूख लगती है तो कोई अन्न है, खाद्य पदार्थ है। ऐसे हमारी पूर्ति नहीं हो, संतोष नहीं हो तो संतोष जैसी चीज है, और हमने करके देखा है तो धन से संतोष नहीं होता, परिवार से संतोष नहीं होता, भोगों से संतोष नहीं होता, मान बढ़ाई से संतोष नहीं होता, वाह वाह से संतोष नहीं होता, निरोगता से संतोष नहीं होता, शरीर में बल हो तो भी संतोष नहीं होता। तो मालूम होता है संतोष होने की चीज अलग रह गई कोई, और हम सुनते हैं कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, संतोष से बड़ा भारी सुख मिलता है, अनुत्तम जिससे उत्तम कोई नहीं ऐसा सुख मिलता है, ऐसा संतोष होता है। सुंदर एक संतोष बिना सठ दे दुबू को कबू न पकेगी, तो संतोष होता है। तो संतोष कैसे हो, तो संतोष करने लायक काम कर दे, न करने लायक न करे, तो पाने लायक चीज पा जाएगी, न पाने की सही नहीं रहेगी, तो प्राप्त है उसमें संतोष करे और प्राप्ति की इच्छा न करे, क्योंकि इच्छा के साथ प्राप्ति का संबंध नहीं है। ये बात बहुत समझने की था शांति से, क्या इच्छा करने से धन मिल जाता है, धन का मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, भोगों का मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, मान आदर सत्कार मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, निरोगता इच्छा के अधीन नहीं है, कोई भी वस्तु संसार की इच्छा के अधीन नहीं मिलती है, इच्छा के अधीन परमात्मा है। जोर से अभिलाषा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाए, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है वो इच्छा के अधीन नहीं होती, वो तो जब पैदा होती है तभी मिलती है, पैदा नहीं तो कैसे मिलेगी। इच्छा के अधीन वो है जो है मौजूद, इच्छा नहीं करने से मिलती नहीं, इच्छा करने से मिल जाए वो है, तो परमात्मा है, संसार है नहीं। संसार तो उत्पन्न होता है मिटता, उत्पन्न होता है मिटता, उत्पन्न होता है मिटता है, ये है नहीं तो इसे संतोष कैसे होगा। है नहीं तो नहीं नहीं से तो संतोष हो जाए, पर स्वयं तो मिटता नहीं, संसार टिकता नहीं, तो कैसे संतोष बताओ। चाहे तो जो चीज मिले वो टिक जाए, और चाहे खुद मिट जाए तो आफत मिट जाए सभी, खुद तो मिटता नहीं चीज टिकती नहीं, ये आफत है। जो चीज मिलती है वो तो रहती नहीं। एक लिखा लेख पढ़ा कि भाता है वो आता नहीं, आता है वो भाता नहीं, और भाता है वो रहता नहीं, साथ है वो मिलता नहीं, और नहीं चाहते वो मिल जाता है। मानो सुख साथ है दुख मिल जाता है। तो ये जो यहाँ है इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार की कितनी बड़ी चीज मिल जाए तो आप उस संतोष कभी होगा नहीं। जो 10-20-50 भाई शत हो या हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भाई पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले, अधिक अधिक आग लगेगी, सुनकर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न पकेगी। मिटे न काम न अग्न तुलसी का विषय भोग रस गीते, आग जल रही है घी डालो, साथ साथ घी डालता जाओ, घी डालता तब के गौर अग्नि, ऐसे इच्छा के अनुसार पदार्थ मिलता जाए शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये सबका अनुभव है, पर अनुभव का आदर नहीं करते। आदर करना क्या है कि मनचाही चीज मिलने से कामना पूर्ति नहीं होती, ये अनुभव है। तो कामना की चाहना क्यों करेगी? चाहना तो मिलती तो है नहीं, या दुख होता है। तो दुख का अपने सृजन क्यों करें, दुख को पैदा क्यों करें? चाह गई चिंता मिटी, मन बापे पर हुआ। अगर चाहना चली जाए तो चिंता मिट जाए। तो चाहना का त्याग करो, कहते चाहना का त्याग कठिन है। तो चाहना की पूर्ति सुगम है, चाहना का त्याग करना कठिन है। तो चाहना की पूर्ति करना सुगम है क्या? चाहना की पूर्ति असंभव है। आज तक किसी की चाहना पूरी हुई नहीं है। अचानक त्याग तो किया है, संत हुए महात्मा हुए, चाहना त्याग कर दिया। अब नहीं बहते तो भाई छोड़ दो, चाहना ही छोड़ो, क्यों चाहना करें? चाहना करके फजीती करनी है, मिलेगा तो कुछ नहीं, मंगता पड़ा क्यों रहेगा? ऐसा विचार कर कामना है चाहना ईश्वर त्याग करो, बेपरवाह रहो, काम करो अच्छी तरह से, काम तो तत्परता से करो, पर जो मिल जाए उसमें संतोष, संतोषात अनुत्तम सौलाभ से सो मिलता है। काम करता रहे मिल जाए तो बहुत मौज है, न मिल जाए तो मालिक की मर्जी है, अपने क्या है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ले तो निहाल हो जा। होगा वही, वही है सोई राम रसिया का, राम जी करेंगे वही होगा। को कर तर्क बढ़ावे शाखा, अपने तर्क करके कोई अपनी शाखा बढ़ा लेगा, अपने मनमानी कर लेगा क्या? तो मनमानी कर नहीं सकता, तो मनमानी चाहे अपने राम जी को महाराज करे ठीक है, जो राम जी करे हाँ महाराज बहुत ठीक है, खुश हो गया अपने, बड़ा बढ़िया उपाय है। राम की न चाहे सोई हो ही, जो राम जी करना चाहते हैं वही होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उसे उधर बुल कोई कर नहीं सकता। राम जी चाहे जो होगा तो राम जी करे उसमें तो ठीक है महाराज, सुख आ जाए ठीक, दुख आ जाए ठीक, घाटा आ जाए अच्छा, नफा हो जाए अच्छा, जन्म जाए अच्छा, मर जाए तो अच्छा महाराज ठीक है, निहाल हो जाए आदमी, नेक चार तो कर लो, मर जा तो मत कपड़ा ले लो, रो लो थोड़ा, कर लो नेक चार है ये, क्या शाम होता है नेक होता है, नेक दे दिया नेक चार कर लिया अपने पास, मन में मौज है क्यों चिंता करे भाई। चिंता है, चिंता और चिता, चिंता और चिता एक बिंदी का फर्क है। तो चिता तो मुर्दे को जला हुआ है, चिंता जीते को जला हुआ है। जीते को जला हुआ है तो अपने क्यों चिंता करे, भगवान के भरोसे रहे, चिंता भय उद्वेग क्यों करे। देख पराई चोपड़ी मत तरसावे जीव, लुखे सुखे खाए कर ठंडो पानी पी मौज। देख पराई चोपड़ी क्यों चिंता करे, बहुत अच्छी बात है। अपने से जो मिल गया मौज है, काम करो तत्परता से, चीज मिलने के लिए काम मत करो, काम तो कर्तव्य है। शास्त्र ने कहा है, संत महात्मा कहते हैं, शरीर मिला है, समय मिला है, तो उद्योग अपना करो अच्छी तरह से, मिल जाए इसमें संतोष। ठीक बात है, संतोष नहीं करो तो क्या करोगे, रोगे, मिलेगा तो नहीं, मिलेगा तो नहीं, मिल जाए रोने से, अगर मिल जाए तो रो। चिंता और चाह ना से चीज मिलती है क्या, तो फिर क्यों करे अपने, काम धंधा तत्परता से करे, उत्साह से करे। कमी क्या होती है, काम तो ठीक करता नहीं, चाह ना करता है। गीता ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में है, फल में अधिकार नहीं। लोग कहते फलेषु अधिकारों में मा कर्मणि कदाचन, फल तो मिल जाए, कर्म कभी नहीं करता, करना मिले मिल जाओ, ये बेईमानी है। नहीं भाई मुंह तो मिल लेंगे नहीं, हम तो कुछ करके ही लेंगे। डाकू की बात सुनी है कि नहीं आपने, डाकू होते है ना, लूटने के लिए आवे, उसको दे दोगे चीज ले लो तो नहीं, लेकिन हम बावन थोड़ी है, लोई चीज लोई पिछोड़ी बहुत भेजे में नहीं लाएंगे, लोई पिछोड़ी समझे। मानो कपड़े थाना है कि जब तक खून नहीं लगे तो चीज नहीं लेंगे, हम मार पीट करेंगे खून निकले फिर ले लेंगे, ये नियम होगा। अशुचि व्रत गीता में लिखा है ना, अशुचि व्रत होते नियम हुआ था उनके, मार पीट करके खून आ जाए तब ले गए, जब तो भाई खून नहीं आओ तब तो कैसे ले ले, वो ब्राह्मण थोड़े जान सो ही लेंगे, मार पीट कर ले। तो दुख पाओ, दूसरा दुख पाओ, क्या फायदा हुआ लो। तो अपने इच्छा का त्याग रखे, कर्तव्य कर्म तत्परता से करे, पढ़ाई तो अच्छी तरह से करे, पर यह नहीं कि पास हो जाए, हमारे तो मन में यदि पास हो जाए, पढ़ाई में पास हो जाए, जब मेहनत भी करते थे भाई, पास होने की इच्छा रखे, मेहनत करे नहीं। वास्तव में पास हो जाए फैल हो, पास कर पाठ कर पढ़ना पड़े, कैसे हो जाए क्या मतलब है, हमारी पढ़ाई की जाएगी नहीं, अगर पास किया हो तो पास ही रहेगा, पास पास में पढ़ा रहेगा, बस क्या फायदा नहीं मिलेगा, बोध नहीं होता हो तो बोध के लिए पढ़ना हमारा साधुओं की ऐसी महिमा, बोध के लिए पढ़ते हैं, बोध होना चाहिए, अपने शास्त्र का बोध हो जाए, व्याकरण का बोध ज्ञान हो जाए, बस सर्टिफिकेट मिले ना मिले उसे क्या, सर्टिफिकेट मिले बाहर पड़े रहे तो वास्तव में बोध अपना काम आवेगा। तो काम को कर्मणी एव अधिकार होते गई चिंता तत्परता से काम करे, नहीं करने से दुख होता है। जैसे कोई बीमार पड़ गया घर में और आपने ख्याल नहीं रखा, रात्रि में मर गया तो चिंता हो, ख्याल नहीं रखा, रात दिन सगे खर्चा भी करे भाई, मर गया हाथ की बात नहीं, परंतु हमने सेवा कर ली, सुख रहेगा, करते हुए पालन करने से शांति रहती, अपने करते हुए पालन कर लिया, अब होना करना अपने हाथ की बात नहीं, और करते भी नहीं पालन करता है, कट कर जो करी जिन्हें विचार करी, इस वाक्य विचार पूर्व करते बदल में लगा रहे हैं, भजन स्मरण जब कीर्तन कर रहे हैं, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। लोग भला कहे चाहे बुरा कहे, एक बड़ी भूख लगती है, लोग मेरे को भला कहे, ये बड़ी भूख लगती है। लोग भला कहे, लोग भला कहे आखिरी बात है, लोग भला कहे बुरा कहे, मर्जी ऐसा कहेंगे, तेरे कहने से कह देने से कपड़े पहने बढ़िया के लोग देखे, अब लोग तेरे कारण देखेंगे, और कोई काम ही नहीं लोगों का। अपने ठीक तो लोग देखो मत, लोग कहे ना कहे, अपना तो काम करना है। गंगा जी का प्रवाह आप दिन में देखो, रात में देखो, छिप कर देखो, वो तो बह रहा है, छिप कर छान छान देख रहा हूँ, वो तो अपने दूर से बह रहा है, कोई देखे तो देखे, माने कोई जाने के विचार करे, ऐसे अपने तस्माद असक्त सततम कार्य कर्म समाचर, असक्त सततम निरंतर काम करता रहे अपना, कोई देखे न देखे अपने चित्त में बड़ा संतोष होता है। पढ़ाई करो, भजन करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान में लगे रहो, बहुत शांति मिलेगी। लोग भला कहे चाहे बुरा कहे, लोगों के नाम क्या है, लोगों की जब देखने वाला अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकता, लोगों का कर्तव्य देखने वाला अपना कर्तव्य चूत हो जाता है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपनो भवन को हार, लोग क्या करते हैं क्या है, अच्छी सम्मति दे दी, माने तो बड़ी आनंद की बात, नहीं माने तो बहुत आनंद की बात। अब कह दिया मान लिया तो आनंद की बात, अरे नहीं माने तो बहुत आनंद की बात, कहते बहुत आनंद कैसे बाबा, न मानना कर, न मानने पर आनंद होगा, अपनी तो बारी निकाल दी। अब माने तो अभिमान आ जाएगा मन में, हमें ऐसा कर दिया, हमने इतना प्रचार कर दिया, इतने लोग लग गए। कलकत्ते की बात है, कई वर्ष पहले, तो ये बोलता है ना उसके अभिमान होता है, अभिमान भाई मैं सुनाता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरी कहने की आप बात मान लेते तो मैं बंद जाता, आप नहीं मानते तो मैं खुला रहता हूँ, मानते वहाँ लोग मानते हैं, मेरी चलो भाई वहाँ चलो वहाँ चलो, तो आप नहीं मानते, मैं मेरी बारी तो मैं काट दी, मेरे तो कमती रखी नहीं, आप माने न माने, अपने कहने में कमी न रखे, अपने उद्योग में कमी न रखे, कर्म नहीं है अधिकार, तो मान ले तो अच्छी बात, नहीं मान तो बहुत ही अच्छी बात, अपने फंसेंगे नहीं। अरे महाराज महाराज करे मान ले बात तो फिर वहां फंसना पड़ता, फिर बात मानता है, तो नहीं मानने से निर्लेप रहते अपने, अपने कहने की बारी, अपना कहने का काम है, मानने का उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है, न मनाने का काम है, कह दिया मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा अपना। आजकल ये पढ़ाती है कि छोरा मानते नहीं कहना, सासू कहती बहू कहना नहीं मानती, वो तुम बड़े भाग्य हो, बड़ा अच्छा हो, कहना मानेगा तो फंस जाओगे, आज्ञाकारी बेटा होगा तो बाप को फंसना पड़ेगा, आज्ञाकारी बहू होगी तो सासू को फंसना पड़ेगा, अगर नहीं हो निर्लिप रहेगी, ऐसा आनंद मानो मन में, कब हमारी जरूरत नहीं, मर जाए तो कोई चिंता नहीं है, क्यों अपने पैरों खड़े हो गए, अपनी बात से मन से भर में, अपनी सलाह की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत हो जाओ, अब मर जाए तो हमारी बात पूछे तो विचार हो जाए, वही पूछने बात पूछ, हम मर जाए तो उसको पूछे नहीं, तो चिंता होती है, अपनी दहानी चढ़ गई भाई, हमारी हमारा काम बन गया, कर्मण इसका नाम कर्म योग है, कर्मण ये अधिकार इसके माँ फल सुना, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी फल शक्तो निबद्य थे, फल शक्तो फल में आशक्ति कर तो बन जाएगा, इसका माँ कर्म माँ फल सुना, मौज है, आनंद की बात है, काम किए जाए सुचारू रूप से करे, काम करने में कमी नहीं रखे। भगवान ने अर्जुन को कहा कि कि मरा हताश हो जाए, मेरे मारे हुए तो मारवे। निमित्त मात्रम भव शब्द शासन, तो निमित्त मात्र बन गया। निमित्त मात्र कह रहा शब्द शासन, दोनों हाथों से मन चला, यूं चला तो वैसे ही दिशा, वो चलाते ऐसे ही दिशा, यूं चला तो वैसे ही दिशा, ऐसे चला तो वही दिशा, यूं चला तो यूं चला तो यूं चला। अर्जुन जितना ऐसे दौड़ता ना, ऐसे पीछे वैसे दौड़ता, ऐसे ऐसे दौड़ता, ऐसे ऐसे दौड़ता, ऐसे मन चलाता सब साथ में, दोनों हाथों से मन ऐसे वही वो चीज हमारे साथ से मेरे साथ से। तो सब साथ क्यों कहा कि निमित्त मात्र बनने में कमी मत रखो, तुम बहुत बाढ़ चलाने में कमी मत रखो, अपना काम करो जिसमें सुचारू रूप से करो, सांगोपांग करो, तत्परता से करो, फिर हो नहीं हो जाए मस्त रहो, आनंद हो। क्यों हमने तो अपनी बारी ठीक निकाल दी, तब नहीं रुक जा रहे, नहीं तो ये करने में कसर रहेगी, क्या करे ऐसे नहीं क्या ऐसे नहीं है। नहीं ये आदमी कर सकता है, अभ्यास है, अभ्यास न कर सकता है। अर्जुन बाण सीखता था ना, तो सीखता था तो एक दिन भोजन कर रहा था, तो भोजन कर रहा था तो भोजन करने में अंधेरा हो गया, तो ये हाथ एक दिन मुंह में जावे, तो एक दिन वो देखता तो है नहीं, फिर मुंह में जाता है तो अंधेरे में भी निशाना मार सकता है। ये शिक्षा ली भोजन करते हुए, शिक्षा ली अंधेरे में हाथ मुंह में जाता है, तो अंधेरा हो तो क्या है, फिर शब्द माना है, शब्द के ऊपर मार मार दे, अंधेरे में क्या होगा, न दिखने पर कुछ नहीं मार सकते। इसे शिक्षा दी अर्जुन ने, सीखता चाहिए उसकी बात है, तो वो शिक्षा से होता है ऐसा, हमने ऐसी शिक्षा प्राप्त करी। विशेष कृपा तो है अपने सब पर, विशेष कृपा विशेष में विशेष है, विशेष जो मनुष्य मिलता है, मनुष्य मेरे पास सत्संग मिलता है, पुस्तकें मिलती है, बातें मिलती है, ये विशेष कृपा है, ये आपके हमारे उद्योग से नहीं है। हाँ तो वही तो कहता हूँ मैं, अभ्यास है ना, अभ्यास भागते हुए मार देते, निशाना मार दे, पट पट मार दे, अभ्यास है। इच्छा देखो भगवान के लिए तो इच्छा करना, मैंने बहुत बार कहा है कि इच्छा से संसार की वस्तु नहीं मिलती, इच्छा से परमात्मा मिलते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार कहा है मैंने, संसार की वस्तु है प्राप्त, संसार की वस्तु मिलने में तीन प्रकार कारण होते हैं, एक तो इच्छा हो और एक प्राप्त हो और एक क्रिया हो, तीन मिलते हैं तब तो संसार की वस्तु मिलती है। परमात्मा तो प्राप्ति केवल इच्छा से मिल जाती, क्योंकि वो तो है, हमारी चाहना न होने से ही नहीं मिल रहा है, चाहना उसे उद्योग आप साफ करा लेगी वो चाहना। परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहना के अधीन है, वो प्राप्ति की चाहना पूरी हो, पूरी हो अपने में भगवान की प्राप्ति की, और बस कुछ नहीं करे और चाहना भी छोड़ दे तो तत्काल मिलते हैं परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति विलक्षण है, चाहना छोड़ने से जल्दी मिलते हैं, चाहना छोड़ने से देरी लगती है। ना बिल्कुल नहीं, प्रारब्ध तो फल है ना, प्रारब्ध किसका नाम है, हमने किए कर्म, उन कर्म का फल देने के लिए जो आरंभ हो चुका है उसका नाम प्रारब्ध है, जो भगवान की प्राप्ति कर्म का फल नहीं है, ना उद्योग वर्तमान के क्रम फल है, ना प्रारब्ध का फल है, ना क्रियमाण का फल है, ना भाग्य का फल है, फल तो होता है नष्ट हो जाता है, वो अविनाशी है, तो फल नहीं है, इस बात प्रारब्ध उसमें कारण नहीं है। प्रारब्ध भोगों के प्रारब्ध में सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, धनता निर्धनता, निरोगता सरोगता, सपरिवार निर्परिवार, इसमें प्रारब्ध काम करता है। उत्पत्ति नष्ट होने वाले में प्रारब्ध काम करता है, जो उत्पन्न नष्ट हो उत्पन्न नहीं होता नष्ट होता उसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। संचित अल्पता साथ देता है, संचित अच्छा होता है तो सुगमता से होता है काम, संचित विरुद्ध होता है तो मृत ज्यादा पड़ती है, पर सिद्धि जरूर होगी। संचित मानो पहले काम किया है, भजन किया है आपने पहले जन्म में अथवा तो उसमें भजन करो तो आप सुगमता पड़ेगी, पहले किया है ना, वो किया का अभ्यास काम करेगा वो साथ देगा। देखो क्रियमाण संचित प्राप्त तीन तरह कर्म होते हैं। आप रोजाना 5 रुपये कमाते हो तो 5 रुपये कमाने ये तो ये क्रियमाण, और वो खजाने में पड़े रहते हैं वो हुआ संचित, और उसमें से 5-7-10 खर्च करने के लिए जेब कर दिया ये नाम प्राप्त, इतना खर्च करेंगे तो प्राप्त। जो कर्म खर्च करने के लिए उद्यत हो गए उस भाग का नाम है प्रारब्ध, और जो पड़ा है कर्म किया हुआ पाप और पुण्य उसका नाम है संचित, और जो नया काम कर ले रहे इसका नाम है क्रियमाण, क्रियमाण कर्म करते हैं उससे संचित होता है। तो बिल्कुल संचित भजन वो संचित नहीं कहते उसको, कर्मों के लिए आप संचित कह दो भले ही भजन किया हुआ का अभ्यास है पहले की स्वभाव है। देखो एक कर्म करने से फल बनता है और एक स्वभाव बनता है, दो चीज बनती है। मैं बोलता हूँ तो बोलने से तो बोलना होता है, एक बोलने का अभ्यास बनता है। कोई काम करते हैं तो काम करने की एक अभ्यास बनता है, एक और एक उसका फल मिलता है। तो फल मिलता है वो फल फल परमात्मा नहीं है, भजन करते हैं वो संचित फल नहीं है, वो पहले किया हुआ स्वभाव है। भजन करने का स्वभाव है, चोरी करने का स्वभाव है, आदत पड़ जाती है वो। तो युद्ध का स्वभाव हुआ, स्वभाव स्वभाव दो बताया ना, एक फल है एक स्वभाव है। जैसे किसी की दुकान पर काम करोगे आप तो काम करोगे वो आपका अभ्यास होगा, अगर काम कर दिया उसे रुपया मिलेगा फल हो गया। दो चीज पैदा होती है कर्म से, एक फल होता है एक अभ्यास होता है। तो अभ्यास अगर ही काम करता है फल तो सुख दूध देकर नष्ट हो जाता है। योगक्षेम भावे तो भगवान अप्राप्ति की प्राप्ति कर दे, प्राप्ति की रक्षा करे, तो वो कर्मों का फल नहीं, वो योग क्षेम तो भगवान कृपा कर करते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्ति की रक्षा करना योगक्षेम है। योगक्षेम अलग चीज है, कर्मों का विषय है वो। मैंने बहुत विवेचन तो किया है, आप देखना चाहो तो बड़े ध्यान से मन लगाकर पढ़ो भगवद गीता 18वां अध्याय 12वां श्लोक साधक संजीवनी में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक अनिष्टम इष्टम विष्णं च त्रिविधं कर्मण फलम, तीन प्रकार कर्मों का फल होता है। तो उस फल आप ध्यान पूर्वक पढ़ो। कर्मों का वर्णन शास्त्रों में बहुत कम आता है, कर्मों का विवेचन है ना अलग अलग शास्त्रों में कम आता है। हाँ वही वही वही है वही वो कर्म रहे से। तो उन्हें पढ़ो आप, उन्हें पढ़े क्या पता लगे, मनन करो, एकदम पढ़ने से याद नहीं होगा, कर्म मनन करना होगा कई बार कर। हाँ जी, इच्छा तो होगी, इच्छा बिना उद्योग नहीं होगा। संसारिक उद्योग करोगे तो इच्छा होने से करोगे, धन की प्राप्ति के लिए तो व्यापार करोगे। इच्छा अटभट भट भी है, इच्छा नहीं करोगे काम करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अरे इच्छा काम करो तो धन मिलेगा और नहीं मिलेगा दोनों होगा, अरे इच्छा परमात्मा इच्छा संसार इच्छा नहीं करोगे काम करो तो परमात्मा मिलेंगे वो सफल होगा, अरे इच्छा करोगे तो सपूर्ति होगी नहीं होगी दोनों होगी। आप समझा रहे मानो इच्छा करोगे पदार्थों की तो पदार्थ मिल भी जाएंगे नहीं भी मिल जाएंगे दोनों होगा, और इच्छा कुछ भी न करके कर्तव्य का ठीक सेवा करो तो कल्याण होगा निश्चित, यानी भी कल्याण होगा नहीं होगा दो बात नहीं होगी, कामना का त्याग कर कर्तव्य करने से कल्याण जरूर होगा ही, ये निष्फल होता ही नहीं, और इच्छा करने से निष्फल और सफल दोनों होते हैं। प्रारंभ के तो आप सोचना नहीं है तो आप साफ होगा, वो तो आप साफ होगा होगा ही सामने, वो तो आएगा ही, आपने पहले कर्म किया है उसका फल तो आएगा। हाँ कोई इच्छा नहीं करे कुछ भी संसार की भगवान की जीने की मरने की सुख की दुख की कुछ इच्छा न करे, मैं प्रमाद प्राप्ति होगा और क्या होगा क्या बताऊंगा, तो मेरी इच्छा कर तो इच्छा मैं कहता हूँ मना थोड़ी करता हूँ, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर इच्छा तो कहता ही होगा, ये तो विशेष बात बताई है नारायण नारायण भाई, भगवान की कृपा है भगवान ने सामग्री दी है ये कृपा है ये हाँ कर्म में तो सब कर सब हेतु कृपा भगवान। देखो आपके पास शक्ति है ना, वो शक्ति हरेक काम कराती है कि नहीं, शक्ति से ही तो करोगे काम कोई, तो शक्ति सबको मिली है, वो शक्ति देने में भगवान कृपा करते हैं, आपको योग्यता देते हैं शक्ति देते हैं, भगवान की कृपा बहुत विलक्षण काम करती है। आप पुस्तक पढ़ो तो सही, गीता शादी से नहीं पढ़ो मेरी पुस्तक पढ़ो आप, बहुत बातें खुलेगी बहुत बातें है। भगवान तो मारवाड़ी गणे फोड़ा देखे बच्चे मानो बचे, और दूध पिया जगह भगवान ने कितनी विचित्र कृपा करी है पर फिर भी नहीं मानते, अब क्या करना बताओ, एक साथ भूमंडल पर सब जगह देख दूध पिया भगवान दूध पी पावे पिए दूध पावे, अब इनके मनुष्य कोई कर सकता है ऐसे विचित्र विचित्र भगवान घटना करता है, ये नई घटना है ऐसी मामूली नहीं है ये, पर तो भी विश्वास नहीं करते नहीं मानने का मन हुआ ही नहीं। मैं तो एक आदमी ने कहा कि मैं हिसाब तुम्हारे को देता हूँ तुम अगर हिसाब सही कर दो तो रुपया 100 देंगे, कि बोलो कि दौड़ दो कितने होते हैं कि 4 होते हैं कि नहीं होते, हिसाब करो हमारा कि 4 होते हैं कि नहीं होते, हम मानेंगे तब देंगे 100 रुपये देंगे आपको, उसको क्या करे बताओ होते कि नहीं होते सर, तो क्या करोगे जो है लोग तो जिद पकड़ रखी है भगवान के मानोगे मैं नहीं मानेंगे, अरे 2-2-4 होते कि नहीं होते कि 5-3 होते कि नहीं होते, अब 2-2-4 भी नहीं होते 5 भी नहीं होते 3 भी नहीं होते, बोलो अब क्या करे आदमी, अरे सूतने जगा दे जीतो ही जागते ही घुरा कैसे उठा हुआ है।